daga daga da. Unde joc și veseli, eram daga daga daga da. Acolo ni drag și ni, eram daga daga daga da. De Doamne la om rog, tai daga daga daga da. Și la muncă și la joc, tai daga daga daga da. Și la muncă și la joc, tai daga daga daga da. Și la dragoste cu foc, tai daga daga daga da. Câteți vă uitați la mine, eram taga, taga, taga, da. Eu vă cânt ce-i pare ghin, eram taga, taga, taga, da. Câteți vă uitați la mine, eram taga, taga, taga, da. Numai una-i supărată, eram taga, taga, taga, da. Nu se uite niciodată, eram taga, taga, taga, da. Las-o, las-o, las-o așa, eram taga, taga, taga, da. Că eu știu și să șir ia, mai ram taga taga taga da. Mă mir de femeia mută, ram taga taga taga da. Nici nu bie, nici nu mănâncă, ram taga daga daga da. Nici nu joacă, nici nu cântă, ram taga daga daga da. Merge acasă mânioasă, ram taga daga daga da. Când a fost nunta frumoasă, ram taga daga daga da. Las-o, las-o, las-o așa, ram taga daga daga da. Că eu știu și să șir ia, mai ram taga daga daga da. Ram taga daga daga da. Veselă și vorbăreață, ram taga daga daga da. Mari gospodin în casă, ram taga daga daga da. Și cu lumea omănoasă, ram taga daga daga da. Harnic ca o alghină, ram taga daga daga da. Frumoasă ca o gheorghină, ram taga daga daga da. Las-o, las-o, las-o așa, ram taga daga daga da. Cât tare ni drag de ea, măi ram taga daga daga da. Mi-a plăcut. Hai să facem roată, roată, să jucăm ca altă dată, să jucăm așa ca altă dată. Asta-i sărba de dimul, de copilă mi-a plăcut, de copilă mică mi-a plăcut. Hai să facem roată, roată, să jucăm ca altă dată, să jucăm așa ca altă dată. E sărbătoare și răsună muzica, de voi pune la tăți saltă inima. Așa lată-n spate. Hai, oanii, între joc. Dai-ți domnul mult noroc. Dai-ți domnul viață mult noroc. Mami, tăli, sănătate. dat în spate. E sărbătoare și răsună muzica. Te voi pune la tățaltă inima. Și fată, că dacă mă îndrept dispeti, nu mă dau pe șapte fete. Zău că nu mă dau pe șapte fete. Să-i așa ca altă dată, eu să joc parca și fată. Eu să joc din parca și fată. Că dacă mă îndrept dispeti, nu mă dau pe șapte fete. Zău că nu mă dau pe șapte fete. E sărbătoare și răsună muzica. E voi bune la tățaltă inima. Asta-i sârba de mult, de copil îmi-a plăcut, de copil mic îmi-a plăcut. Hai să facem roată-roată, să jucăm ca altă dată, să jucăm așa ca altă dată. E sărbătoare și răsună muzica, e voie bună la tățaltă inima. E sărbătoare.